Cześć, witam wszystkich polskich podcasterów. Ja mam na imię Ryszard, mam 31 lat, mieszkam w Łodzi. Tak, miasto Łódź, od zawsze na zawsze, od urodzenia. Moje ukochane miasto Łódź. To moje pierwsze nagranie głosowe na moim podcaście. Nagrywam na moim dyktafonie firmy Olympus. Zakupiłem sobie dyktafon firmy Olympus, marka Olympus. Zapłaciłem za mój dyktafon cyfrowy 700 zł. Kupiłem sobie mój dyktafon cyfrowy w sklepie. W sklepie nie dla idiotów. Jest taka reklama sklepu nie dla idiotów. Oczywiście w moim ukochanym mieście Łódź. Ten sklep nie dla idiotów się znajduje. Proszę Was, wpisujcie się na moich wypowiedziach, na moich podcastach. Wpisujcie komentarze, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba na moim podcaście. Co ja mam zmienić na moim podcaście. Ja jestem tutaj nowym polskim podcasterem. Dużo muszę się jeszcze nauczyć od Was wszystkich, od wszystkich polskich podcasterów. Muszę się wiele jeszcze nauczyć, jak nagrywać podcasty, jakich programów używać do nagrywania podcastów. Napiszcie mi proszę w komentarzach na moim podcaście, jakiego ja mam używać serweru. Odpowiedzcie mi proszę o jakimś sprawdzonym serwerze. Ja wybrałem sobie serwer archiwum.com, archiwum.com. Myślę, że to jest sprawdzony serwer przez Was, przez wszystkich polskich podcasterów. Ja jestem zapisany na blip.pl, na blip.pl. Tam będę reklamował mój podcast. Myślę, że to dobra reklama. Na tej stronie internetowej jest dużo zapisanych użytkowników na tej stronie internetowej. Na pewno ktoś mnie odwiedzi, mój podcast. Życzę wszystkim Wam, czyli polskim podcasterom, udanego dnia, udanego wieczoru, udanej nocy. To wszystko zależy, kto kiedy będzie słuchał mojego podcastu, mojej wypowiedzi, mojego głosu. Życzę wszystkim miłego weekendu, bo dziś jest czwartek, jutro jest piątek, czyli jutro jest początek weekendu. To jest głosowa notatka sprawdzająca, jak mój głos się nagra, jak brzmi mój głos nagrany na moim podcaście, na moim dyktafonie nagrany mój głos. Mój dyktafon jest firmy Olympus, marki Olympus, koloru srebrnego. To jest dyktafon cyfrowy, malutki, zgrabny jest. Mieści się w spodniach, w kieszeni. Nagrywa mój dyktafon w stereo, czyli w dobrej jakości nagrywa mój dyktafon. Ma 1 GB pamięci wewnętrznej mój dyktafon. Jestem zadowolony z zakupu. Polecam wszystkim zakup w sklepie nie dla idiotów. Jest duży wybór cyfrowych dyktafonów. Ja będę nagrywał moje wypowiedzi w plenerze, w domu, w moim pokoju. Wszędzie tam, gdzie będzie działo się coś ciekawego, ciekawe rzeczy, warte nagrania na moim podcaście. Jutro, czyli w piątek, 15 sierpnia, pochwalę wam wszystkim się moim zakupem, moim pieskiem. Zakupiłem sobie szczeniaczka, Suczkę. Pies rasy Golden. Ma 2 miesiące. Jest u mnie w domu kilka dni. Jest koloru białego. Mój szczeniaczek, moja Suczka, moja Luna. Ma duży apetyt na jedzenie karmy. Dużo je. Dużo śpi, dużo rozrabia, dużo szczeka. Dużo je trawy w moim ogrodzie. Muszę go pilnować na spacerach, żeby nie jadł trawy. Mam prośbę do was wszystkich. Piszcie proszę komentarze na moim podcaście, w moich wypowiedziach. To dla mnie ważne. Chcę wiedzieć, kto mnie słucha. Czy w ogóle ktoś mnie słucha, moich wypowiedzi, mojego podcastu. Ja mam nadzieję, że nie zanudzam nikogo z was. To jest nagranie testowe, próbne. To jest nagranie próbne, także z nagrania na nagranie będzie coraz lepiej. Także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich polskich podcasterów. Życzę miłego dnia, miłego wieczoru. To wszystko zależy, kto, kiedy będzie słuchał mojej wypowiedzi, mojego nagrania, mojego podcastu. Zapraszam do mojego miasta Łódź, do mojego ukochanego miasta Łódź. Jest co zwiedzać i do usłyszenia. Zapraszam do słuchania moich podcastów. Zapraszam do komentowania moich podcastów. Do usłyszenia. Cześć.